na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tymczasem, szanowni państwo, półmetek naszego dzisiejszego spotkania. Trójka budzi. No i jeżeli komuś z państwa potrzebne są teraz ciarki na plecach i na dłoniach, no to efekt gwarantowany. Makes me wonder. Proszę mi nie mówić, że nie zabrzmiało. Zabrzmiało! Jak się sam nie pochwalę, to mnie nikt nie pochwali. Stairway to Heaven, jakby nie było, Led Zeppelin. Nie wiem, dlaczego zapowiadam ten utwór, ale cały czas mam wrażenie, że słuchają nas młodsi słuchacze, którzy chcieliby na przykład odrobić lekcję historii. Przy okazji powiem Państwu piękny tekst, o którym już kiedyś mówiłem na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To piękny tekst, który można zacytować w ramach komplementu do kolegi, do koleżanki. Jesteś piękna jak wejście perkusji w Stairway to Heaven. No i chyba coś w tym jest od wielu, wielu lat. 9 minut po godzinie 5:00, to jest audycja Trójka Budzi. No, muszę Państwu powiedzieć, że ten kącik seniora już będzie do godziny 6:00. You know the day destroys the night. Night divides the day. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Hey! Come on! Thank you. Kącik dla seniora i różne jego oblicza. The Doors, Break On Through na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypomnę Państwu, z racji tego, że rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego dzisiejszego radiowego meetingu, o tym, że możemy być w kontakcie i na ten kontakt oczywiście liczę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak mówię, jakby Państwo nie pisali, a Państwo przecież piszą, za co serdecznie dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Na przykład pan Marcin z Nidzicy napisał, myśląc o piosence Stairway to Heaven, przy tych dźwiękach nawet miejski park, nieoświetlony z powodu oszczędności, dostaje aurę tajemnicy. No, to jest też magia radia, panie Marcinie. No to my po tym naszym parku radiowym idziemy na dalszy spacer. She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Honey, honey, honey, honey. Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. Hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, ho. She had a dream about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey, hidey. He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1,000,000 times. No właśnie, myślę, że Państwo sobie podśpiewywali pod nosem albo mruczyli, chociaż ten utwór z filmu Blues Brothers, który bardzo dobrze znamy. Myślę, że mogę śmiało tak powiedzieć, że i film pamiętamy i pamiętamy te piosenki Minnie the Mooker. Dzisiaj w kąciku dla seniora witam serdecznie wszystkich tych z Państwa, którzy się budzą po godzinie 5, którzy się budzą z programem Trzecim Polskiego Radia. Mamy 16 minut właśnie po tej godzinie i lata 60, tym razem w Holandii. Let's burn it. Nie wiem jak państwo, ale ja nie znam żadnej innej piosenki zespołu Shocking Blue, holenderskiego zespołu Shocking Blue, niż tej, która właśnie wybrzmiała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Venus, pierwsze miejsce w Australii, w Belgii, w Brazylii, w Kanadzie, we Francji, we Włoszech, w Japonii, a potem tylko drugie i trzecie, tak sobie spojrzałem na historię tego utworu i na listy przebojów, jeżeli chodzi o Venus, właśnie. Potem utwór spopularyzowała damska załoga Bananarama, ale o tym oczywiście państwo wiedzą i nie będę się teraz mądrzył. Powiem, że mamy 20 minut po godzinie 5. No i panowie proszą panie, albo panie proszą panów. Cry. But if you leave me, I will surely die. Jakby ktoś z państwa dopiero teraz włączył program Trzeci Polskiego Radia i zastanawiał się, co tu się dzieje na tej antenie, to chciałbym powiedzieć, że jesteśmy w kąciku dla seniora. Dzisiaj piosenki, nie okładałem ich według tego klucza, powiem państwu zupełnie poważnie, no ale myślę, że w przeważającej części wszystkie są starsze od redaktora prowadzącego. No ale wiem, że sprawiają państwu radość, bo o tym państwo piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. A artysta, który dominuje w tym momencie program trzeci i jego antenę, nazywa się Neil Sedaka. Comma down, doobie-doo, down, down. Breaking up is hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. Breaking up, I will. breaking up is hard to do. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Your future is sewn up. From now on, you're gonna be mine. So if I should smile with sweet surprise, it's just that you've grown up before my very eyes. You've turned into the prettiest girl I've ever seen. Happy birthday, sweet 16. Może nie powinienem był mówić tego na antenie radiowej, ale po drugiej stronie szyby zauważyłem tańce Neil Sedaka. Taki był wiele lat temu i tak pięknie te nagrania brzmią. Happy Birthday Sweet 16 przed chwilą. No to może Happy Birthday dla tych wszystkich z Państwa, którzy mają dzisiaj urodziny, imieniny, ale o tych informacjach, jak i o informacjach o pogodzie ze sportu, z kraju, ze świata, Państwo usłyszą o godzinie 6, czyli za 33 minuty w pierwszym serwisie informacyjnym, a potem pora na trójkę. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam na te spotkania. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Doszła wiadomość w tytule napisane oburzenie, więc zastanawiałem się i otworzyłem tego maila, kiedy moje ręce nie dawały mi spokoju. Panie Michale, ja stanowczo wypraszam sobie, pisze pan Jan, nazywać mnie seniorem. Zeppelinów słucham, kocham i szanuję zaledwie... Zeppelinów kocham i szanuję, a mam zaledwie 49 lat i jeszcze mi miejsca w tramwaju nie ustępują. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. No ja odpisuję Państwu, że przecież wszyscy jesteśmy młodzi, a kącik dla seniora to taka nasza umowna nazwa tego pasma, kiedy słuchamy sobie tych utworów, które przecież przez wszystkie te dekady w muzyce przetrwały próbę czasu i które, no wierzę, że Państwu sprawiają dzisiaj radość. Pan Jan dodaje... PS, może jakiś grzejniczek, na przykład Zone Rammsteinów. O, panie Janie, no może i Rammstein dobrą muzykę grają, ale to nie dzisiaj, na pewno nie dzisiaj, bo dzisiaj to Elvis. Ja myślę, drodzy państwo, no właśnie, głośno myślę. Myślę sobie, że jeżeli pada hasło kącik dla seniora, kącik, tak jak powiedziałem, nazwa umowna, ale już się przyjęła, no to każdy z nas, mówię o tutaj nas, o państwu, mógłby stworzyć sobie sam taką listę i nazwać ją kącik dla seniora i podejrzewam, że te listy byłyby różne, no ale jeżeli chodzi o jakieś wspólne mianowniki list pod tytułem Kącik dla seniora, no to myślę, że Elvis Presley na niejednej by się znalazł. Burning Love, dziś na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Wybrać jeden utwór z tej całej twórczości tego wielkiego króla, no to też nie lada zadanie. No ale dziś tanecznie, bo taki jest plan. Mamy 27 minut do godziny 6. Nie wiem jak na tych państwa listach kącik dla seniora, ale myślę, że Ray Charles też by gdzieś figurował. No i myślę, że jak kogoś trzeba było rozbudzić o tej porze, mamy 22 minuty do godziny 6, no to Ray Charles zrobił to doskonale. Pan Jan czuje się przeproszony Elvisem i zapomniał o Rammsteinie. Bardzo dobrze, dziękujemy. michał.grabkowski@polskieradio.pl Dziś kącik dla seniora dominuje nasze spotkanie w audycji Trójka Budzi. Czy będzie to cykliczny odcinek? Państwo pytają. Tak, to jest cykliczny odcinek z mniej lub bardziej regularnymi sesjami na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kolejny utwór, ach, drodzy państwo, jakże się cieszę, że mogę go zapowiedzieć, a powiem w ten sposób. Nie wiem jak u państwa, ale on u mnie zawsze powoduje wielkie wzruszenie, więc jeśli możemy, zróbmy teraz wszyscy głośniej radio. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on, on, on, on. We are the champions. Właśnie, czy jest sens mówić państwu, kto śpiewał i jaki ma tytuł ten utwór, bo państwo doskonale o tym wiedzą i państwo na pewno śpiewali refren. Przynajmniej ja tutaj sobie po cichu śpiewałem. Rok 1977. Dodam tylko tyle. 18 minut do godziny 6. Trójka Budzi. No oczywiście polska muzyka, bo tak jak państwu powiedziałem na początku naszego dzisiejszego spotkania, ona w Trójka Budzi zawsze mile widziana. Więc kolejny utwór zapowiem tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak. ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita. I wspaniałe pióro nieodżałowanego pana Marka Gaszyńskiego. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Piotr dziękuję za pobudkę i pisze: codziennie zaczynamy o tej samej porze i pozdrawia z Ustrzyk. O, pozdrawiamy serdecznie Ustrzyki. Pan Piotr nie napisał, czy z dolnych, czy z górnych. Niemniej jednak pozdrawiamy wszystkich w górach, bo teraz utwór z górskiej płyty. Gdzie mam cię wyszukać? cisza? Gdzie jest nasza cisza? Gdzie jest nasza cisza? Jak najbardziej fragment Górskiej Płyty, bo to album Krywań, Krywań, nagrany przez zespół Skaldowie w roku 1972, pokazujący zespół z tej strony może nie za bardzo piosenkowej i rozrywkowej, ale ze strony jazz rockowej, ze strony progresywnej, ze strony folkowej. No i Gdzie mam ciebie szukać? To fragment tego wydawnictwa, które nagrywane było w sali Filharmonii Narodowej w Warszawie, tak jak powiedziałem, w 1972 roku. Pierwsza strona to wspaniała suita Krywaniu, Krywaniu, a na drugiej stronie między innymi Gdzie mam ciebie szukać. 8 minut pozostało do godziny 6:00, to jest Trójka Budzi, Kącik Seniora i Maciej Kosowski. Najpierw z deszczu cię rozbiorę, tak dokładnie po kropelce, potem z kwiatów cię rozbiorę, potem z rdzawych liści serce i do tańca cię zaproszę. W środku palnego lata oczy, oczy ci zasłonię przed rosnącą grozą świata. Najpierw szepnę słówko ciche, by nie drgnęła nawet rosa. Najpierw szepnę słówko ciche, chyląc usta w twoich włosach. Najpierw wezmę cię za rękę, nawet się nie ruszą cienie. Najpierw wezmę cię za rękę i pójdziemy w czas jak ziele. Oczy ci zasłonię. 5 minut do godziny 6:00. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszą korespondencję. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Halinie Leszczyńskiej za realizację programu. Przypominam, że o 6:00 serwis informacyjny, a po nim pora na Trójkę. Dziś w duecie Radosław Nałęcz i Karol Gnat. Karol Gnat i Radosław Nałęcz. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i kłaniam się Państwu nisko. Życzę miłego dnia i mówię do usłyszenia w piątek o 14:00. A na koniec George Harrison.